do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 8 stycznia. Minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Grankati. Za kilka godzin poznamy datę wyborów prezydenckich. Wiemy, że nie odbędą się w majówkę. TOP apeluje o rozsądne planowanie wycieczek z dziećmi. To po lekkomyślnej i niebezpiecznej wyprawie ojca z 8-letnim synem. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie miasta Engels i Saratow. Stacjonuje tam flota bombowców. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ma dziś ogłosić datę wyborów prezydenckich. Wczoraj zapowiedział, że na pewno nie będzie to majówka. Za kilka godzin ma podać szczegóły. Pewnie o 14:30-15 wyjdę do Państwa na oświadczenie i przekażę, kiedy odbędą się wybory prezydenckie. Ja będę mógł oczywiście rozpisać je w sposób formalny dopiero w 15 z wiadomych względów. Postaram się tak zaplanować proces i z rządem, bo tam chodzi o publikację tego mojego postanowienia, ale też i z przewodniczącym Marciniakiem, żeby to ruszyło jak najszybciej. Szef PKW Sylwester Marciniak powiedział w Polskim Radiu, że z punktu widzenia Państwowej Komisji Wyborczej konkretna data wyborów nie jest kluczowa. Najważniejsze, żeby zostały przeprowadzone prawidłowo. Mam nadzieję, że w tym dalszym ciągu procesu wyborczego wszyscy zachowają się odpowiedzialnie i te wybory zostaną przeprowadzone, uznana ich ważność i w dniu 6 sierpnia bieżącego roku rozpocznie się kadencja nowego prezydenta. O 13:30 sędzia Marciniak ma spotkać się z marszałkiem Sejmu. O rozsądne planowanie górskich wycieczek z dziećmi apeluje Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W nocy z poniedziałku na wtorek ratownicy TOPR-u przy silnym wietrze i mrozie sprowadzali z pośredniej turni ojca z 8-letnim synem. Dziecko było wyczerpane i wychłodzone. Akcja trwała wiele godzin. W związku ze zbliżającymi się feriami Jan Krzysztof, naczelnik TOPR, apeluje do rodziców o odpowiednie planowanie wycieczek z najmłodszymi. Ważne, by nie przesadzić z planami. Spacery dolinami do schronisk, a czasem troszeczkę wyżej, ale nie za daleko. Byśmy nie przekroczyli tej bariery kompetencji adekwatnie do warunków, do kondycji naszej, naszych dzieci. Na tatrzańskich szlakach panują trudne warunki. Obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Niebezpiecznie w górach, ale też na chodnikach i drogach. W Krakowie po opadach powstała warstwa lodu i śliskiego śniegu. Strasznie ślisko, bardzo można sobie nogę złamać. Generalnie to o mało co nie zjechałam, bo było bardzo ślisko. Bardzo ciężko się poruszać. Miałam wywrotkę na ulicy i tak nieszczęśliwie upadłem na bok, okulary się rozbiły. Joanna Sieradzka, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe. Mieliśmy kilkakrotnie więcej wyjazdów do osób, które właśnie upadły gdzieś na śliskiej nawierzchni, niż to bywa normalnie. Złamania, takie urazy, które uniemożliwiają poruszanie się, dotyczą kończyn dolnych. I MGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami na południu Polski. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie miasta, w których stacjonuje flota bombowców. To miasta Engels i Saratow, potwierdziły to regionalne rosyjskie władze. Zniszczona została jedna z fabryk. Z kolei niezależny rosyjski kanał telegramowy Astra mówi o zniszczonych magazynach paliw. Mówi się też o blisko 25 eksplozjach. Grupy cerkiewnych kolędników odwiedzają mieszkańców Podlasia. Niegdyś można było ich spotkać w każdej wsi. Dziś widok chodzących od domu do domu kolędników to rzadkość. By uczcić prawosławne święta Bożego Narodzenia, grupa kolędników odwiedziła wsie Ciełuszki i Kaniuki. Pierwszego dnia świąt zaśpiewali w blisko 40 domach. Tyle ludzi tutaj, duży chór, że tyle lat nie śpiewała, to już ono jak przypomniali, by to takiej, a tak samej to już zapomniała. Świetne uczucie kultywować tą tradycję, to jeszcze w kontekście oryginalnym. Idziemy na tą wioskę, tam skąd my wzięliśmy te pieśni, tam je zwracamy. Jedna pani rozpłakała się i my też trochę tak ledwo łzy nie poszli, bo to też jej przypomina może dzieciństwo czy jakąś tradycję, która wcześniej była, istniała, a teraz zanika. Może dlatego chodzimy, żeby nie zniknęła zupełnie, żeby chociażby dla siebie, dla tych niewielu ludzi podtrzymywać tą tradycję. W cerkwi prawosławnej dziś drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś głównie chmury, ale możliwe też przejaśnienia. Miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie śniegu, głównie na południu kraju. Chłodniej niż wczoraj, maksymalnie od 1 stopnia na północy i w kotlinach górskich do 3 w większości kraju i 5 na południowym zachodzie. Nad morzem i w górach porywisty wiatr, wysoko w Karpatach porywy do 120 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9:55. Dobrego dnia. Witamy ponownie. Za konsoletą Michał Jakubik. Nad wszystkim czuwa Ania Lalka, a ja się nazywam Maciej Jankowski. Do południa w tym składzie będziemy Państwu towarzyszyć i o muzyce porozmawiamy między innymi. Zaczniemy od panów z Wielkiej Brytanii. Fool's Day, czyli Blair na rozpoczęcie drugiej godziny dobrego dnia. Do południa będziemy mówić o tym, co się będzie działo u nas w najbliższych dniach w Trójce, między innymi o odsłuchu, do tego jeszcze powrócimy i będziemy również przypominać o naszych zestawieniach rotacyjnych, które rozpoczęły się w ten poniedziałek. Słuchacze rotacji zgłaszali swoje propozycje top 10 najlepszych polskich singli, najlepszych polskich płyt oraz zagranicznych płyt i singli. Płyty i single polskie mamy już za sobą, o tym będziemy jeszcze na pewno mówić, między innymi o singlach i tych płytach, które wczoraj w zasadzie przedstawione zostały w rotacji po godzinie 19:00. Dziś single zagraniczne, przypomnę. Płyta tygodnia nasza obecna to coś wyjątkowego, ponieważ nie zupełnie nowość, a rejestracja pewnego koncertu. koncertu specjalnego, podczas którego grupa The National wystąpiła dla włoskiej publiczności, nie tylko włoskiej, ale za to w Rzymie. Live in Rome, taki tytuł nosi ta płyta, a to jeden z chyba ważniejszych utworów na tej płycie, Mr. November. Mr. November z naszej płyty tygodnia, czyli Live in Rome, grupa The National. Bardzo długa płyta, rejestracja koncertu z Rzymu. Gorąco zachęcam do tego, żeby tej płyty wysłuchać. To listopadowa premiera, choć w zasadzie można powiedzieć, że grudniowa, bo to te ostatnie dni listopada przecież. Do niej jeszcze będziemy powracać, na przykład jutro po godzinie 10 w audycji Dobrego Dnia Justyna Grabasz kolejny fragment tej płyty zaprezentuje. My wracamy natomiast do rotacyjnych singli, na które słuchacze rotacji głosowali. Jednym z nich, co ciekawe, bardzo ciekawe nawet, jest ten, czyli singiel Powrót rapera znanego od lat, Discret. To dla tych, którzy pytali, czy na winę jeszcze. Jak zrobię upload, może się spalić serwer. To pierwszy polski MC, który miał internet. Co drugi raper wtedy myślał, że jest Herbert.

Susan Vega. Dziś nieco inne klimaty prezentuję, a to nagranie powraca do nas regularnie w audycji Dobrego Dnia. Jakąś mam słabość zarówno do muzyki Susan Vega ogólnie, jak i do tych właśnie czasów jej twórczości. Tom's Dinner na 20 minut po 10. A jeżeli chodzi o nasze płyty, top 10 płyt, które słuchacze rotacji wybrali, no to w tym gronie mnóstwo artystów takich, którzy dopiero zaczęli swoją płytową drogę w roku 2024, między innymi Ania Szlagowska z pierwszą płytą. Nie przeszkadza, że nie wiesz, gdzie jest Oslo. Nienawidzisz delfinów, a herbatę pijesz słodko. Jedna rzecz, że wolisz zamiast mnie. Chcę ci pokazać wszystkie fajne knajpy i parki. Bary z karekina i plaże, warzywne targi. Wszystko ci jutro pokażę. Lubię to słowo razem. Nie przeszkadza, że nie wiesz, gdzie jest Oslo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. I'm headed to town, town, town in style with all my friends.

washing my eyes of word of emotion. Don't cry, oh yeah. I'm good on my own, never promised devotion. My eyes of word of emotion. Don't cry. Hi, I'm Yanis from Falls, and you're listening to Truica. Dziś wyjątkowo, bez cyklu, trochę tutaj na chwilę Katarzyna Borowiecka powróci z zapowiedziami i poleceniami serialowymi w przyszłą środę po 10.30, ale nie zabraknie na pewno filmów, o nich już za kilka chwil Riko Jaźwiński. W oczekiwaniu na niego jeszcze coś z ostatniej płyty Krzyśka Zalewskiego.

Po sukcesie filmu Mission Impossible Dead Reckoning Marcin Dorociński ma kolejne okazje grywać w wielkich amerykańskich produkcjach u boku gwiazd światowego kina. Niedawno w filmie Mayday współpracował na planie z Kennethem Branaghem. Zawsze mnie to nazwisko wykłada na łopatki. Z Kennethem Branaghem i Ryanem Reynoldsem. Na szczęście aktor nie zapomina także o polskim kinie i często okazję do zawodowych spotkań z Marcinem Dorocińskim miał ostatnio autor zdjęć Kacper Fertacz. Z nim rozmawiał właśnie Riko Jaźwiński. Tak się składa, że w filmie Jana P. Matuszyńskiego Mean Gun miałeś okazję pracować z Marcinem Dorocińskim, no i chyba niedługo później ponownie spotkaliście się na planie, bo tym razem to już Teściowie 3, zgadza się? Tak, tak, tak. Mieliśmy zdjęcia do trzeciej części Teściów. Było to no, zupełnie inne doświadczenie dla mnie i też zupełnie inny Marcin Dorociński. Jak można właśnie byłoby zestawić te dwie jego role w zupełnie różnych filmach? Marcin poza planem jest na jednym i po drugim projekcie jest taki sam oczywiście, natomiast gra zupełnie inne role. Ja myślę, że on się świetnie odnajduje i w jednej, i w drugiej konwencji. On jest po prostu zawodowym aktorem i też wie, czego potrzebuje reżyser, żeby osiągnąć efekt, na jaki są umówieni. Ale tutaj musimy zauważyć, że w pierwszych Teściach grał Marcin Dorociński, w drugiej części go nie było i to jest właściwie w tej trzeciej powrót. Taki może nawet dosyć nieoczekiwany dla widzów. A też trzeba Marcina zapytać, czemu nie był w drugiej, pewnie były jakieś konflikty terminowe. No chyba wtedy kręcił w Stanach. Tak, prawdopodobnie kręcił jakiś wielki hollywoodzki film. Tak, i nawet pamiętamy jaki Mission Impossible, kolejna odsłona, to chyba właśnie tak to czasowo wyglądało, stąd nie mógł wystąpić w drugiej części, no to co można byłoby, choćby uchylając odrobinę tutaj rąbka tajemnicy, powiedzieć o Teściach 3? Niestety nie wiem, co mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć tylko tyle, że z mojej perspektywy robienie takiego filmu to było zupełnie inne doświadczenie. Było tak naprawdę bardzo śmiesznie na planie. Była super atmosfera. Myślę, że film będzie fajny, ale niestety nie wiem, co mogę zdradzić. Myślę, że jest jedna rzecz, którą chyba możesz powiedzieć, bo każda kolejna część filmu rozgrywa się, akcja tej części rozgrywa się już w innym miejscu, więc samo miejsce, lokacje, że tak powiem, miejsce, w którym spotykają się bohaterowie, no to chyba możemy zdradzić. Akcja trzeciej części Teściów dzieje się na Chrzcinach, na Podlasiu, w ośrodku wczasowym Tropical. No i tyle na razie wystarczy. No ale jest jeszcze jeden film, do którego już zakończyłeś zdjęcia. Produkcja polsko-węgierska, tak? Tak, to szczerze mówiąc zdjęcia do filmu Dzienniki z wycieczki do Budapesztu zrealizowaliśmy przed Mingunem jeszcze. Czyli to była wcześniejsza jeszcze praca, to jest nowy film Rafała Kapelińskiego. Tak, tak, tak. Film jeszcze nie wyszedł, ale no czekamy na premierę cały czas. Gdzie to było kręcone? No bo tytuł sugeruje, że przynajmniej w części akcja filmu rozgrywa się w Budapeszcie. Czy to był taki film realizowany też w podróży? Tak, film opowiada historię wycieczki małego chłopca z matką w latach 80. do Budapesztu autokarem. I bardzo duża część tego filmu dzieje się w autokarze marki Autosan, w którym spędziliśmy bardzo dużo czasu. To było naprawdę dużym wyzwaniem. Czyli dla ciebie też taka trochę sytuacja retro, tak? No retro bardzo, tak. Kręciliśmy na negatywie, na taśmie 16 mm, w jadącym autosanie, pełnym aktorów wymieszanych ze statystami. No było to ciekawe zderzenie. Robiliśmy film też z Jankiem Matuszyńskim, żeby nie było śladów. Też był kręcony na Super 16. Zawsze po filmie robionym na taśmie mówię, że już nigdy więcej tego nie zrobię, ponieważ kosztuje mnie to bardzo dużo stresu, bo nie wiadomo, co się nakręciło, jak to wygląda. Dopiero po wywołaniu można zobaczyć efekt i często są różne niespodzianki, więc to kosztuje dużo stresu i nieprzespanych nocy. Natomiast potem, jak już ten film jest zrobiony i mogę go obejrzeć, to mówię, że koniecznie następny film muszę zrobić na negatywie, więc jest to zdecydowanie trudna relacja, ale bardzo to lubię. Dziś gościem fajnego filmu był Kacper Fertacz, autor zdjęć filmowych. Z nim rozmawiał jak zwykle Riko Jaźwiński. Padły trzy nazwiska wyjątkowych aktorów, w tym jedno polskie nazwisko. Między tymi trzema aktorami aż 37 nagród. Mam mowę oczywiście o Ryanie Reynoldsie, o którym wcześniej wspominałem, także Kenneth Branagh się przewinął i Marcin Dorociński. Do filmów powrócimy w piątek po godzinie 12. 10 minut do 11 pozostaje natomiast teraz. To Waluś, Kraksa, Kryzys. Nie jestem niepewny, co myślę o niebie. Czy trafię, czy